na miarę swoich ludzkich możliwości osobniczych i że robicie to na pewno wystarczająco dobrze. Ja chciałem na koniec pozdrowić szwedzką mniejszość w Polsce. Svensky. Dobrze, nie będę miała chyba lepszej puenty, Grzegorz, po prostu nie będę. Krzysztofie, Grzegorzu, bardzo wam dziękuję. Tatusiowie, ojcowie, stand-uperzy, dyrektorzy i poeci byli tutaj ze mną. Bardzo jestem uradowana. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 czerwca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tym razem ma się udać za 8,5 godziny start misji kosmicznej z Polakiem. Szczyt NATO w Hadze rozpoczęty, po kolacji u króla, od rana rozmowy m.in. o wydatkach na obronność. Pościg za czarnym Lampartem w Bułgarii. Władze mówią, że sprawa jest poważna. Dokładnie o 8.31 czasu w Polsce rozpocznie się odliczanie do startu misji Axiom 4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. W Centrum Kennedy'ego trwają ostatnie przygotowania do lotu czteroosobowej załogi na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a na przylądku Canaveral na Florydzie jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Wspólnie odpowiedzialne za misję Axiom Space, NASA oraz SpaceX informują, że warunki pogodowe nie ulegają na razie zmianie i nie ma powodów, aby pojawiła się obawa, że tym razem misja nie wystartuje. Wcześniej start odkładany był już 5-krotnie. Czteroosobowa załoga pod dowództwem Amerykanki Peggy Whitson jest w pełni gotowa do lotu i mentalnie przygotowana do każdego możliwego opóźnienia. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski wielokrotnie podkreślał, że to nie tylko jego misja, ale symbolicznie wszystkich rodaków. Mam nadzieję, że misja Ignis da wam wszystkim powód do spojrzenia w niebo. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. Wielokrotnie symbolicznie podkreślam nasz astronauta. Misja potrwa 2 tygodnie, a sam lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną około 30 godzin. Z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prokuratura rozpoczęła pierwszych 6 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Dotyczą m.in. obwodowych komisji w Strzelcach Opolskich i Oleśnie. Chodzi o podejrzenie nadużyć oraz używania podstępu w celu nieprawidłowego sporządzenia protokołu z głosowania. Doszło do pomylenia w protokole wyborczym wyników uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Dokonano zamiany tych wartości. To postępowanie, co oczywiste, toczy się w sprawie, to jest nikomu nie przedstawiono zarzutów. Będzie weryfikowane, czy mamy do czynienia z zachowaniem podejmowanym świadomie, z określonej motywacji, czy też doszło do jedynie omyłki. Mówi Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Śledztwa dotyczą także komisji wyborczych z Brześcia Kujawskiego, Kamiennej Góry, Krakowa, Bielska-Białej i Katowic. Prokurator generalny Adam Bodnar zwraca uwagę, że potwierdzone błędy dotyczą znacznie większej liczby komisji. Dlatego będzie domagał się ponownego przeliczenia głosów w około tysiącu z nich. Prąd nie zdrożeje. Do końca roku zamrożone będą ceny energii dla gospodarstw domowych. Indywidualny odbiorca prądu może spać spokojnie, mówi premier Donald Tusk. Mroziliśmy ceny do września, podjęliśmy decyzję, że spokojnie do końca roku możemy dalej mrozić ceny energii, co przy równoczesnym spadku cen energii na rynku może oznaczać i do tego zmierzamy, że także w przyszłym roku nie będzie dotkliwych z punktu widzenia klienta zmian. Ale na razie dołożyliśmy kolejne miesiące, jeśli chodzi o mrożenie cen energii, więc nie będzie żadnych przykrych niespodzianek. Premier przypomniał, że dla przedsiębiorców ceny energii spadają dzięki temu, że energia jest tańsza. W tym roku ten spadek wyniósł 30%. Uroczystą oficjalną kolacją wydaną przez króla i królową Holandii rozpoczął się w Hadze szczyt NATO. Główne obrady rano. Jednym z tematów będą inwestycje w rozwój sojuszniczych przemysłów zbrojeniowych oraz wspólną infrastrukturę. Mówił o tym przed wylotem do Hagi prezydent Andrzej Duda. Łatwo jest podnieść poziom wydatków na obronność, ale trzeba jeszcze mieć co za te pieniądze kupić. Żeby można było kupić, potrzebna jest produkcja i na pewno będziemy mówili też o rozwoju rurociągów, o budowie rurociągów z państw zachodniej Europy, rurociągów NATO, dostarczających paliwo, przede wszystkim paliwo lotnicze, na wschodnią flankę, bo to jest dzisiaj wyzwanie oczywiste i to powinno być zrealizowane. NATO jest tutaj, siły zbrojne sojuszu są tutaj obecne. W Hadze państwa NATO mają zatwierdzić zwiększenie obowiązkowego poziomu wydatków na obronność do 5% PKB. I jeszcze Bułgaria na koniec, bo tam w Parku Przyrody w północno-wschodniej części kraju trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania czarnego lamparta. Zagrożenie jest traktowane bardzo poważnie, choć kot nie był widziany od kilku dni. Groźnego drapieżnika zauważono na nagraniu wideo kilka dni temu. Leśnicy odkryli także prawdopodobne ślady tego zwierzęcia. Od tego czasu rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania lamparta. Są one na razie bezskuteczne pomimo wielu fotopułapek i przynęt z mięsa. Kota poszukuje coraz więcej pracowników Parku Przyrody Szumen, a także wielu specjalistów. Im dłużej pantera przebywa na wolności, tym bardziej jest niebezpieczna dla ludzi. Władze regionu Szumen zaapelowały do mieszkańców o ostrożność. Na miesiąc zakazano właśnie wstępu do Parku Przyrody. Z dużym prawdopodobieństwem czarna pantera uciekła z jakiegoś prywatnego i nielegalnego ogrodu zoologicznego. Do poszukiwania kota sprowadzono nawet specjalistów z Republiki Południowej Afryki, uznawanych za jednych z najlepszych na świecie. Na razie wszystko na marne. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a na północnym wschodzie burze od 16 stopni na północy do 25 w centrum i 29 na południu. Autopromocja. Włącz Trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Ciężko na sercu. Save. single second disgrace your name that came to me in my wildest dream. You're the flicker on a dead screen, present yet unseen. Bardzo podoba mi się tytuł piosenki, którą was dzisiaj powitałem. Wind of No Change. Wiatr, który nie przynosi zmian. Cóż, Katatonia nigdy nie słynęła z optymizmu i ich najnowsza płyta Nightmares as Extensions of the Waking State też uroczo dołuje. To pierwszy album istniejącej ponad 30 lat Katatonii, pod którym nie podpisał się współzałożyciel grupy, gitarzysta Anders Nyström, znany jako Blackheim. Odszedł, bo ponoć nie podobało mu się, że zespół zerwał ze swoimi black doomowymi korzeniami. Późno się zorientował, ale lepiej późno niż wcale. A tym z Państwa, którzy jeszcze się nie zorientowali, wyjaśniam, że słuchacie audycji Ciężko na Sercu. Nazywam się Jarek Szubrycht i do drugiej będę Wam puszczał hałasy, gawędząc między piosenkami. Wydawcą audycji jest Mariusz Owczarek. Jako że kończy nam się czerwiec, dzisiaj czas na podsumowanie nowości miesiąca, właśnie takich jak nowa płyta Katatonii. A to, jak materiał z Nightmares as Extensions of the Waking State, koszmary jako przedłużenie czasu czuwania. Fajny tytuł, może się sprawdzi dziś po drugiej. Dajcie znać. Jak ten materiał sprawdza się na koncertach, możecie się dowiedzieć już niebawem. 26 lipca Katatonia zagra w Ostrowie Wielkopolskim na Ostrów Rock Festiwalu, a trochę później, 18 listopada, o, nienawidzę was za to, że muszę myśleć już dziś o listopadzie, Katatonia wystąpi w warszawskiej Progresji. Fajnie, że Katatonia wydała nową płytę, niech im się darzy, ale mnie znacznie bardziej interesuje inna legenda, znacznie bardziej legendarna, która po 5 latach przerwy wypuszcza już 17 album w swojej karierze i życzyłbym wszystkim zespołom takiej formy po ponad 4 dekadach na scenie. Damen und Herren, przed wami Sodom. We'll be right back. przez pierwszą dekadę istnienia Sodom, a więc w latach 1982-92, zespół napędzał perkusista Christian Johannes Dudek, znany jako Chris Witch Hunter, czyli Krzysio Łowca Czarownic. Utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, nosi tytuł Witch Hunter. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Sodom to jeden z przedstawicieli wielkiej czwórki germańskiego thrash metalu. Zawsze w cieniu kreatora, przez większość życia również uważani byli za zespół mniej ekscytujący od Destruction. Dzisiaj pozostają chyba tylko jedynym z tych pionierów niemieckiego thrash metalu, który wciąż robi to dobrze. Najnowsza płyta Sodom, zatytułowana The Arsonist, czyli Podpalacz, to wyciąg z tego, co w tym zespole najlepsze. To brutalny, surowy trash o okropieństwach wojny, muzyka bez kombinowania i wymyślania koła na nowo. Można co prawda zarzucać im, że chwilami brzmią nie tylko jak Sodom, ale nawet trochę jak Slayer, no ale od kiedy w thrash metalu podobieństwo do Slayera jest wadą? Odpowiadam, nie jest. Coming just before Etap fascynacji progresywnym metalem mam już za sobą, jakieś 30 lat za sobą, co nie zmienia faktu, że jest w tym nurcie kilka zespołów, które cenię i których lubię posłuchać. Może nawet nie pamiętam o nich na co dzień, ale jak już same mi o sobie przypomną, chociażby wydając nowy album, to zdarza mi się otwierać oczy szeroko ze zdumienia. Czasem też nawet równie szeroko albo jeszcze szerzej paszczę, kiedy słyszę wyjątkowo efektowne rozwiązanie. Przy Xenotaph, nowej, szóstej już płycie kalifornijskiej grupy Fallujah, parokrotnie mi się to zdarzyło i dobrze, że Państwo tego nie widzieli. I donoszę też nie bez satysfakcji, że pierwiastek progresywny nie tłumi w przypadku Fallujah nadmiernie żywiołu death metalowego. Yes, life must be. jak brzmiałby dziś zespół Def, gdyby Chuck Schuldiner, lider grupy i zarazem jeden z pionierów death metalu, nie zmarł w 2001 roku. Miał raptem 34 lata, był smarkaczem i zarazem artystą o imponującym dorobku. No więc jak brzmiałby zespół Def, gdyby przetrwał do dziś? Na pewno nie tak jak Gruesome. Jestem przekonany, że Chuck wymyślałby nieustannie swoją muzykę na nowo, że byłby to już jakiś kosmiczny prog metal, prawdopodobnie penetrujący galaktyki, które są poza zasięgiem nawet Blood Incantation. A może po prostu grałby jak Genesis w 1973. No ale ja nie o Def. Dzisiaj ja o Gruesome właśnie, którzy jednak wymuszają tego rodzaju porównania, bo zawiesili się na twórczości Def z wczesnych lat 90., składają jej hołd, właściwie to naśladują ją, wręcz klonują. Gdyby utwory z wydanej właśnie płyty Silent Echoes powstały gdzieś na wysokości płyt Spiritual Healing i Leprosy, nikt by się nie dziwił. Tym bardziej, że Matt Harvey doskonale udaje Chucka nie tylko jako gitarzysta, ale również jako śpiewak. I co prawda wolałem, kiedy Matt udawał Carcass w swoim macierzystym zespole Exhumed, ale i Gruesome trudno nie lubić, szczególnie na żywo, choć płycie też niczego nie brakuje. Słuchamy Silent Echoes, a więc utworu tytułowego. Philip Pullman to brytyjski pisarz, znany przede wszystkim jako autor trylogii Mroczne materie, w której występują między innymi czarownice, dajmony i pancerne niedźwiedzie. Szkoda byłoby nie przełożyć takiej historii na język metalu, pomyślał niemiecki kwintet Nightbearer i nagrał całą płytę opartą na prozie Pullmana. Rzecz nazywa się Defiance, ukazała się w połowie czerwca i ma coś w sobie. Ładnie równoważy death metalową brutalność z zadumą, a może nawet melancholią, ale tej melancholii na szczęście nie ma tu w nadmiarze. Poza tym ja bardzo lubię takie zapiaszczone po szwedzku brzmienie gitar, a wokalista Michel Torka potrafi ryknąć niczym pancerny niedźwiedź. I to się ceni. Zmieniamy nastrój. Wciąż będzie ciężko, ale zupełnie inaczej, mniej dosadnie, mniej brutalnie. Trio z Portland, które nosi nazwę Mordbear. Z jednej strony sadzi soczyste, dumowe i stonerowe riffy, a z drugiej wypuszcza się na psychodeliczne łąki umajone, czerpiąc soki z psychodelicznego rocka sprzed półwiecza. Ich cały dorobek to póki co wydana przed chwilą trzyutworowa epka zatytułowana po prostu Mordbear, ale mam nadzieję, że to dopiero początek fascynującej podróży. Piosenka, którą za chwilę zaprezentuję, zrodziła się z przypadkowej rozmowy Tylera, gitarzysty i śpiewaka, lidera Mordbear, którą odbył z weterynarzem hipisem, przedstawiającym muzykowi swoją autorską teorię na temat przyczyn globalnego ocieplenia, której elementem jest epidemia zombie w Kalifornii. Coś musi być na rzeczy. Utwór nazywa się Like the Dead, ale proszę nie wierzyć tytułowi. To żyje. klasycznego heavy metalu w Ciężko na sercu zbyt często nie prezentuję, bo właśnie klasykę lubię i hołubię, za to rzadko przekonują mnie współczesne emulatory Judasów czy Ironów. Ale zdarza się, że ktoś robi to tak, że moje metalowe serce szybciej bije i udało się to australijskiej grupie Battle Snake. Wąż bitewny. Co to za wspaniała nazwa. Nowy album Węża Bitewnego nosi tytuł Dawn of the Exultants and the Hunt for the Shepherd i wyszedł na początku czerwca. I jest równie pompatyczny i epicki, co porywający. Nic dziwnego, że zespół zapraszany jest na największe metalowe festiwale albo na trasy z takimi gwiazdami jak chociażby Kiss. Zresztą Battlesnake wygląda też efektownie, bo przecież Kiss nie pozwoliłby sobie na to, żeby przed nimi grały jakieś normiki w jeansach i t-shirtach. A więc przed Państwem Wąż Bitewny w utworze Beelzebub 2 na koni. miękne z wiekiem. Serio. Coraz mniej jest rzeczy, których autentycznie nie lubię. Nie lubię na przykład ryżu z cynamonem i z jabłkami i to się nigdy nie zmieni. Nie lubię, jak mi marzną nogi, stać w korkach nie lubię. I nie lubię też, nie cierpię wręcz tej mody rozpowszechnionej za sprawą black metalu, żeby literkę U zapisywać w tytułach i nazwach jako V, jak na starożytnych monumentach. Głupie to i niestety modne i przez to nie wiem, jak w sumie powinienem czytać nazwę tego zespołu. Chyba Avkrast, a może Aukrast, albo jeszcze inaczej. Tak czy owak, Norwedzy wydali właśnie nową płytę. Nosi tytuł Waving at the Sky, więc jak wam się podoba, to po tytule szukajcie. I nie grają black metalu, grają raczej progresywny hard rock, trochę metal. Robią to całkiem nieźle. Waving at the Sky to ich druga płyta. Musgrave. To rock'n'roll napędzany paliwem lotniczym, a więc rozpędzony do grindpunkowego jazgotu. Zespół ze Sztokholmu hałasuje już tak od dobrych kilku dekad i doskonale wie, co robi, czego dowodzi na najnowszej płycie groteskowo nazwanej Pizza Speciale. Nie będę długo o Musgrave gadał, żeby zapowiedź nie trwała dłużej od piosenki, więc dodam tylko, że zobaczę ich lada moment w Czechach na wspaniałym festiwalu Obscene Extreme i jestem z tego powodu bardzo zadowolony.